zegara, choć pół minuty czwarta, dzisiaj piątek, 3 listopada 2023 roku. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To 307 dzień 2023 roku, do końca pozostało 58 dni. Słońce wzejdzie o 6.33, a zajdzie o 16.05. Dzień będzie trwał 9 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą Hubert, Sylwia, Bogumił i Cezary. Najlepsze życzenia dla Państwa. Kłaniamy się, Halina Leszczyńska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tym utworze jest tak zwana zmyłka dla każdego radiowca. Pet Shop Boys Heart, 9 minut po godzinie 4. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Wokalista Neil Diamond, wokalista grupy Pet Shop Boys, powiedział niedawno, że sztuczna inteligencja może pomóc kompozytorom w przezwyciężeniu kryzysu twórczego i jest bardzo istotna. W wywiadzie dla branżowego czasopisma Radio Times zasugerował nawet, aby program taki znalazł się w apteczce pierwszej pomocy przeznaczonej dla twórców, taki program właśnie ze sztuczną inteligencją. Natomiast możni tego świata już nie są tak zgodni co do pozytywnych opcji związanych ze sztuczną inteligencją. Z tego, co wiadujemy się z portalu Polskiego Radia, globalny szczyt w sprawie sztucznej inteligencji przynosi dużo zagrożeń. Będą kolejne międzynarodowe szczyty w sprawie właśnie tych zagrożeń, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. No, umówmy się, każda inteligencja jest ważna. No, nieważne, że sztuczna, ważne, że jest. Błażej Król, nic nowego, już teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Perspektywy się gubią. Nic nowego, ej. Faith No More w trójce o kryzysie wieku średniego. Midlife Crisis, 17 minut po godzinie czwartej. Trójka budzi kryzysu wieku średniego. Zdaje się nie przeżywać Maciej Kurowicki, lider i wokalista grupy Hurt, który był niedawno gościem spotkań trzeciego stopnia Tomasza Rządy. Muzyka grupy Hurt mieści się w ramach indie rocka, ale wokalista Maciej Kurowicki wspomniał w rozmowie z Tomaszem, że jego pierwsze świadome słuchanie płyty nie miało zbyt wiele wspólnego z rokiem. Kiedy miał 6 albo 7 lat, w jego ręce wpadła winylowa płyta Korowód Marka Grechuty, która go niesamowicie zauroczyła. Lubiłem i lubię nadal starą piwnicę pod Baranami, kabaret starszych panów, Ewę Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gińcowskiego. Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Rządą. Z tego, co się dowiedzieliśmy także z tej rozmowy, na początku 2024 roku ma się ukazać zupełnie nowy krążek zespołu. Płyta zatytułowana Festiwal Bodźców. Kurowicki zapowiada, że będzie ona bardzo różnorodna pod względem muzyki i tekstów. Tego również dowiedzieliśmy się z wywiadu z nim. No i w oczekiwaniu na nowy krążek grupy Hurt już teraz Załoga G w trójce. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbe. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerben, Tomek na tropach i Jedi. Program Trzeci Polskiego Radia. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river.

Pamiętam, że moim marzeniem było kiedyś poznanie wiedzy tajemnej odnośnie gry tego utworu na gitarze. Niestety nie udało się. Dire Straits i Cult of a Sultan's of Swing w programie trzecim Polskiego Radia. Liczę na to, że uda mi się, albo przede wszystkim państwu, wybrać na wielką imprezę związaną z grupą Dire Straits. Otóż już 9 marca w Bydgoszczy Dire Straits Legacy Tour 2024. Dire Straits Legacy to jest dziedzictwo zespołu Dire Straits. To jest zespół złożony z byłych członków tej brytyjskiej supergrupy. Z tego, co czytamy, ten projekt jest zrodzony z miłości i szacunku dla muzyki Dire Straits. Stawia obok siebie na jednej scenie artystów, którzy stworzyli niepowtarzalne brzmienie legendarnego zespołu oraz światowej klasy muzyków użyczających swoich talentów na potrzeby tego niezwykłego przedsięwzięcia. Ja przypomnę, 9 marca w przyszłym roku w Bydgoszczy na koncercie będą grane największe i najbardziej kultowe hity Dire Straits. Nowe utwory z albumu Tree Hot Trick, wyprodukowanego przez Alana Clarka. Alan Clark, który oczywiście zasłynął z gry na klawiszach w grupie Dire Straits, jest chyba wszystkim fanom tej formacji dobrze znany. Na klawiszach nieźle gra także młode pokolenie polskiej muzyki. Już teraz w trójce Sanach. Jestem twoją bajką. Jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Pożegnasz bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą. hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, well, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. Savage Garden w hotelu trzecim polskiego radia na 24 minuty przed godziną piątą, a już po szóstej, pora na trójkę, audycja, którą będziemy budzili Państwa już nie tak delikatnie jak my teraz, tylko już tak bardzo. W piątek do pracy, wiadomo, łatwo się nie wstaje, ale z perspektywą tego, że weekend nadchodzący przed nami, to chyba łatwiej będzie się wstawało, a jeszcze informacje ciekawe, głęboki układ ciśnienia, ciaran nawiedził w zachodnią Europę, kraje takie jak Francja czy Wielka Brytania zmagają się ze skutkami burz i silnych wiatrów i teraz według synoptyków cyklon dociera do Polski. Co może nam przynieść? Gościem będzie Grzegorz Walijewski z IMGW i na pewno dogłębnie opowie Państwu o tym, co w związku z cyklonem nas czeka. Natomiast z rzeczy przyjemnych, przyjemniejszych może tak, muzycznych powiemy o płycie, która to ukazała się 9 lat temu. 9 lat temu ukazała się płyta z utworami Wojciecha Młynarskiego, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia.

Prawie kwadrans będzie piąta. Wczoraj można znaleźć informację w sieci, że większość samolotów latających z USA do Europy porusza się obecnie z prędkościami przekraczającymi prędkość dźwięku 1200 km na godzinę. To jest też efekt silnego ruchu powietrza nad Atlantykiem. Część maszyn ląduje na Starym Kontynencie nawet godziny przed czasem, jak czytamy, a nad północnym Atlantykiem zaobserwowano bardzo silny prąd strumieniowy, który jest sprawcą właśnie tych szybkich lotów, z którego to chętnie korzystają samoloty latające z USA do Europy. Wpadając w ten prąd, pchane siłą wiatru, statki powietrzne lądują wcześniej na lotniskach. No skoro korzystają z wiatru, to myślę, że mniej spalania paliwa, a co za tym idzie, no chyba jakieś zwroty z biletów nas czekają. No to, tak ja myślę sobie grzecznie. Sorry Boys i wracam już teraz w Trójce. Zabieram cię. Odwrócić, ale w odwrotnym. Drodzy Państwo, warto wspomnieć, że dzisiaj mamy tak zwanego Hubertusa, tudzież Hubertus, święto bardzo ważny dzień dla myśliwych, jeźdźców i leśników, którym składamy życzenia. 3 listopada odbywa się również wyścig jeździecki zwany właśnie Hubertusem, który polega na gonitwie za lisem, czyli lisią kitą, przyczepioną do ramienia jednego z jeźdźców, tak więc łatwo dzisiaj wszyscy ci z lisimi kitami nie mają. Natomiast już teraz sobie i wam męskie granie w programie Trzecim Polskiego Radia z życzeniami dla wszystkich. Ja dużo